czyim ogrodzie, w jakim lesie rośnie, na jakiej miedzy pasie cień kobiecy, na którym rynku świąteczną choinką. Chodzę i pytam, gdzie jest moja szubienica? Gdzie jest moja szubienica? W jakim pokoju zwiesza się nad stołem uprzejma pętla, bym ją szyją przetkał? Na jakich schodach nareszcie ją spotkam? Na którym piętrze sznur sobą wyprężę? Chodzę i pytam. Chodzę i pytam. W jakiej piwnicy, hałasie czy ciszy? Na jakim strychu ciemnym albo widnym? W jakim klimacie, gorącym czy zimnym? Chodzę